Firstly, thank you all of us. Thank you for joining us today. I hope all of you are keeping safe and sound in these tough and extraordinary times. Firstly, I, along with the whole DBEL family, would like to welcome all our investors and partners to this conference call for the quarter ending 30th June 2020. It is my great pleasure and honor to be able to host this call and update all our partners of the important milestones we have achieved this quarter and our plans for the year going forward. As you're all aware, the past few months have been unprecedented for the entire global economy due to the COVID pandemic. The Indian economy has also faced severe headwinds and recorded a contraction after so many years. Many businesses had to face disruption, and infrastructure was also not spared, and definitely was among one of the most affected industries. Although the infra industry got the relaxation to resume work early, but it faced major problems like shortage of labor and non-availability of raw materials due to a broken supply chain. As things started to normalize, we were hit by an early onset of monsoons and two hurricanes, which impacted work. It is important to mention that this was the rainiest June in 7 years and the fifth rainiest in 4 decades. Work obviously got impacted. Along with that, obviously the COVID pandemic is also an ongoing situation. Not just past, but even the future is difficult to predict what kind of challenges and disruptions it will bring. But I'm proud to say that over the past few months, the industry has risen and adapted to the challenges well. If I talk about our company specifically, we also rose to the challenge. We started our operations in the month of April while following all social distancing regulations and norms. Informative workshops for laborers on COVID and proper sanitization facilities were arranged. While earlier in the quarter, the execution was very sluggish, but things started picking up gradually, and now we have achieved near normalcy. We have always been known as an execution-focused company, so I'm happy to report that all our sites are up and running. Labor availability has reached 90% plus. Raw material issues are largely resolved, barring localized disruptions which may happen due to local government lockdowns. Project execution has reached 80% plus of pre-COVID levels, but because of monsoons, the execution is obviously going to be impacted in the quarter 2 FY21. However, post-monsoons, we expect all sites to operate at normalcy, as all the sites have requisite permissions and our equipment and manpower are fully mobilized. Now, while we did everything that was possible in our capacity and capability, the government also tried to offset the disruptions caused by COVID and give boost to the infrastructure sector. They tried to do this by doing the following. They relaxed the payment terms as per Schedule H and Schedule G, which in turn has improved cash flow for all companies. They have released proportionate performance bank guarantees for projects. They've given extension of time by 3 to 6 months in all projects. And lastly, they have tried to resolve stuck issues like change of scope and other long pending matters, thereby again improving the liquidity and cash flow of companies. To complement the government, the RBI also further helped in liquidity by giving the following measures. They provided emergency line of COVID-19 loan. They relaxed margin for computing working capital limit. They gave moratorium for term loans. Introduced TLTRO, which has helped companies in securing lower cost debt. And they reduced bank rate, which will help companies in reducing interest costs going forward. Now, all these above measures that I mentioned have helped us in maintaining a very comfortable liquidity position in an unprecedented tough situation. I'm extremely happy to report that. Because of which, the company has in turn ensured timely payments to all the stakeholders, whether it's suppliers or employees or government agencies. Taking cognizance of all these things, the credit rating agencies have reaffirmed our ratings. Let me say, reaffirmed our ratings and upgraded the outlook. This is very important to point out that in an environment where companies have seen negative rating actions, we have provided comfort and confidence to rating agencies about our business and our model. This confidence also comes from our balance sheet strengthening and debt reduction program, which is still our focus area. But having said that, COVID has caused an unforeseen speed breaker, but we are confident to be back on this program as the situation normalizes. Now allow me to shift gears to talk about how our order book is looking. In this financial year, even amid the COVID pandemic, we have won projects worth 1,07,032 million in various sectors such as road, special bridges, tunnels and irrigation. These projects are across 5 states, out of which 2 are new states, Uttarakhand and Bihar. This takes our total geographical presence to 19 states. I'm also very happy to update all our partners that this is the largest and the most diverse order book in the history of DBL, totaling 2,61,152 million rupees. It is a matter of great pride for us that we have achieved our target of diversifying our order book away from roads. The split today is roads 50%, irrigation 19%, mining 13%, special bridges 9%, tunnel 6%, airport 2%, and metro 2%. Let me remind all of you that just barely 3 years ago, road accounted for almost 90% of our order book, which has now come down to almost 50%. Now, besides the orders that you already won till now, the company is also targeting new orders of at least 50,000 million in the remaining part of FY21 across various sectors that you are operating in. Here, it is important to point that NHAI has till now awarded only 460 kilometers of the total 4,500 kilometers that it wants to award in this financial year. So we are confident that we will have a very robust and diverse order book by the end of the financial year, which will give us great visibility till FY24. What gives me this confidence for the future of the sector is that the government has made infrastructure investment as the cornerstone of its plan to revive the economy and to double the GDP to $5 trillion. Last year, the Honorable Finance Minister announced the National Infrastructure Pipeline of more than 100 lakh crores to boost the infrastructure sector. This was reiterated by the Honorable Prime Minister on multiple occasions. The government then came out with a vision document detailing all the investments across sectors. And most recently, just earlier this week, the government launched the National Infra Pipeline online dashboard, which showcases real-time investment opportunities. There could be no clearer indication of the government's intent than the regular updates and announcements for the sector, which is very visible for the order, with the order pipeline coming up. This should provide great comfort to not all the all companies in the sector, but also to investors who are looking at this sector very, very keenly. Now, as I have mentioned earlier, that execution has always been the core focus of the company. In that spirit, let me also update that we completed one HAM project, Mahagaon-Yavatmal, and earned early completion bonus of 110 million rupees in this quarter. Now, we are confident of continuing with this execution pace for the year, barring obviously any unpredictable disruption due to COVID. Now, it is this reputation for execution and quality that helped put investors' faith in our under-construction assets. We sold our first batch of 24 assets to Shrem, and the deal is almost concluded now with 95% of plus of the money already having come to us. Post that, we were able to secure a similar deal with Global Major Cube Highways for 5 of our assets. The progress on those assets has also been very satisfactory. Now, for the remaining old 7 HAM projects, we are in the final stages of signing with another reputed global firm, which will help release all our invested equity. It will further strengthen our balance sheet, help us reduce debt, and provide us with equity for future investments. Once this deal concludes, it would be the third time that the company has completely monetized its investments and fulfilled its promise to investors and made itself lean again. On that high note, I would like to hand over the floor to our CFO, Mr. Garg, who will run you through the financials. Thank you. Thank you, Rohan. Good evening, everyone. I welcome all our partners to our quarter call. Let me start by saying that this was an exceptional quarter with unprecedented lockdown and early as well as high rainfall. Q1 was impacted and its numbers are incomparable with the same quarter last year and even with Q4 of last year. But even in that tough backdrop, DVL has performed exceptionally well and not allowed revenue to fall substantially. This has been possible because of our model of complete ownership at project level. With this caveat, let me present the result for the quarter one of FY21. Friends, our revenue decreased only by 17% in Q1. On year-on basis, mainly due to limited availability of workforce, disrupted supply chain on account of lockdown, and onset of early monsoon during this quarter. EBITDA decreased by 27% in Q1, mainly due to revenue decrease and under recovery or under absorption of fixed overheads. Consequently, profit after tax decreased by 70% on account of decrease in EBITDA, under recovery of depreciation and interest finance cost, and also increase in tax liability for this quarter. Tax expense increased as claim for deduction under ATIA is nil for this quarter. Now let me take you through some important items of standalone balance sheet. Expenditure on fixed asset is about 947 million in Q1. This is as per our commitment made during previous year that we'll keep our expenditure on capital low. Inventory is at same level of Q1 FY21 as it was in Q4 of last year in absolute terms. Increase in debtors on account of delay in collection of May 20, which came in July 20 to us. Amount of this amounts to about 250 crore, which we billed in May, but we could get this money only in early July. Increase in loans given is mainly on account of our investment in SPV created for HAM projects. Decrease in other current assets is mainly due to decrease in advance to suppliers and retention money. We have to take care of our supplier during this tough time and establish a continued confidence in our ability to pay them on time. Consequently, we could do good top line. Net debt equity ratio slightly increased to 0.92 in Q1 FY21 from 0.81 on account of reduction in revenue and increase in working capital on temporary basis. Decrease in non-current liabilities on account of decrease in non-current portion of mobilization advance. Where increase in other financial liabilities is on account of increase in current maturities of long-term borrowings. Decrease in other current liabilities on account of increase in current portion of mobilization advances. Now, I will take you through some other financial numbers. The cash generated from operating activity is negative at about 200 crores as compared to 366 crore in Q1 of F20. Due to reduction in PAT, increase in working capital on account of COVID pandemic. Working capital days has increased slightly from our committed in the for the range of 90 to 114 days, but we believe that this is a temporary phenomena and we should be able to overcome this in two quarters. As on March 31, 2020, it was 90 days. And 93 days on June 19. Effective tax rate for Q1 is 34%. Effective tax rate for FY 2021 will be in the range of 32 to 35%, as the company is not opting for concessional rate of tax under 115BAA, it will result into higher cash outflow due to MAT credit we still have in our books. Friends, this has been an exceptional quarter. Now we can open the floor for question and answer and ready to hear out from you guys. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. First question is from the line of Mohit Kumar from IDFC Securities. Please go ahead. Yeah. Good evening, sir. And congratulations on a good set of numbers, especially in this COVID time. Decent run rate on the revenue and a good order accretion and diversified order book. So I'm trying to, sir, given the fact that COVID, if you have achieved a 80% pre-COVID level of execution in July or August, so how do you see the next three quarter panning out? And will it be possible for you to give any revenue guidance now? That's the first question, sir. अभी जैसा ओपनिंग रिमार्क में रोहन ने आपको बताया कि ऑलमोस्ट लेबर डिस्ट्रप्शन खत्म हो गया है, मटेरियल सप्लाई चेन ऑलमोस्ट लेवल अप हो गई है, तो पोस्ट मानसून वी आर एक्सपेक्टिंग कि और सारी प्रोजेक्ट्स का हमारा अपॉइंटेड डेट भी आ चुका है, तो सारे के सारे प्रोजेक्ट एकदम स्ट्रेंथ से चालू हो जाएंगे, तो लगभग हमारा रेवेन्यू रिज्यूम हो जाएगा जो हम लोग का टारगेट था. तो रेवेन्यू गाइडेंस के लिए, एकदम प्रिसाइज गाइडेंस के लिए, इज वेरी अर्ली टाइम क्योंकि अभी मानसून भी चल रहा है. लेकिन लास्ट क्वार्टर में भी हमने आपको बताया था कि आगे हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हम आपको एक टेंटेटिव गाइडेंस देंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी हमारी जो गाइडेंस रहेगी वो हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू लगभग मेकअप कर पाएंगे विदाउट एनी रिडक्शन. ओके सर, अंडरस्टूड सर. और सर ये दूसरी बात सर, आपने कहा आपके इरिगेशन ऑर्डर बुक से अच्छा बिल्टअप हुआ है, बस इस क्वार्टर में सर हमें एक ही ऑर्डर मिला सर, वो बड़ा बहुत बैराज वाला नर्मदा वाटर इससे, उसमें सर 50% स्टेक सर ACC का है सर. MI तो ऑर्डर बुक एक्विजिशन सर इरिगेशन का 20 बिलियन होना चाहिए था, 2000 करोड़ का होना चाहिए था, राइट? दैट इज नॉट 50%, दैट इज द 60-40 रेशियो फॉर द JV. बट जो हमारा इंटरनल एग्रीमेंट है, 100% एग्जीक्यूशन हम लोग खुद करेंगे, दे आर फॉर ओनली क्वालिफिकेशन पार्टनर. ओके ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू सर, दैट्स इट फॉर मी. थैंक यू. Thank you. Thank you very much. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. Ladies and gentlemen, you may press star and one to ask a question. Next question is from Alok Evra from Yes Securities. Please go ahead. Sir, congratulations on a very good set of numbers considering the situation. And sir, just a couple of questions. One was, sir, ये अभी जैसे आपका order book कितना strong हो गया है, and अभी bid pipeline कैसा दिख रहा है across segments? Just if you could throw some light on that. अभी still NHAI के लगभग 50,000 करोड़ के order pipeline में है, इसमें लगभग 50% from the HAM and 50% from the EPC. मैं बात कर रहा हूँ मैं जो ऑलरेडी टेंडर फ्लोट हो चुके हैं. इसके अलावा लगभग 30,000 करोड़ के और ऑर्डर फ्लोट हो चुके हैं जो हमारे डिफरेंट सेक्टर के, जिसमें रेलवे, कोल माइनिंग, ट्रांसमिशन, जो हम लोग बिट कर रहे हैं. तो ऑर्डर पाइपलाइन अभी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है. ओके ओके. और सर एक और चीज, लाइक मतलब इन दिस टाइम व्हेन एग्जीक्यूशन इज अंडर स्ट्रेस, so typically the companies who are a little heavy on the assets, like owning majority of the equipment, so generally you know wo dikha jata hai ki unka thoda problem, you know, the fixed cost is slightly on the higher side. So in this case, in our case, has it played out to in our favor, or it looks like it has played out in our favor, am I correct? Or if you can just throw some light on that. Favor mein आलोक जी, हाँ, इट हैज डेफिनेटली, जब आप फिक्स कॉस्ट अपना कैरी करते हैं आपके एम्प्लॉयज का, आपके इक्विपमेंट का, तो एक कॉस्ट तो रहता है, बट उसका जो फ्लिप साइड होता है इज दैट यू आर एबल टू एग्जीक्यूट वर्क एंड रीस्टार्ट वर्क वेरी सून. टेक ऑफ हो जाता है, जो हमारे रिजल्ट में आपको जो अभी दिख रहा है ना, कि उतना बड़ा डिप नहीं आए, क्योंकि हमारा खुद का लोग और वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सब कॉन्ट्रेक्टर्स की कहाँ गए, लेबर कहाँ गए या एम्प्लॉयज कहाँ गए. सो वी आर एबल टू ऑल्सो पिकअप एज सून एज वर्क स्टार्टेड. Now, given हम इस challenges को, we are aware of the challenges that comes with our model, which is why we always try and maintain कि 2.5 years की order book हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए, कि कभी भी कोई ऐसा dip ना आए. Now, this COVID situation was obviously very unprecedented, which no one could have predicted that the government would bring everyone under lockdown. कोई भी, ये तो हम लोग कोई भी running business आगे एकदम zero पे हो जाए, वो तो any business with any business model पे impact पड़ जाएगा. But I think we are happy that हमारे business model, at least as soon as things started, we were able to kickstart and bring all the things back to normalization. And most importantly, हमारे किसी भी employee की जो भी थे, हमारे सब जितने लोग थे, सबकी full time, full salary पे की गई है and all of it was paid on time. So in this time, अगर ये आप इतना कर ले रहे हो, I think that was the biggest achievement that we personally feel, you know, when you are trying to build a brand, that you are taking care of the people who work with you. So sir, just a related question. So अभी जो labor strength which was there in say March, how would it be now as in the strength? अभी almost level up हो गई, जैसा अभी रोहन ने initial remark में अपना बताया. अभी labor strength पूरी हो चुकी है, material supply में कोई disruption नहीं है. Only disruption is due to the monsoon. So just post monsoon we'll resume our full strength as before lockdown period. Okay. So just one last question. ये क्वार्टर में सर बोनस कुछ मतलब नंबर में आया हुआ है बोनस इनकम? या 110 million बोनस इज देयर फॉर द महागांव यवतमाल. ओके, और कोई? देयर इज नो अदर अमाउंट? नो, नो अदर बोनस. ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विभोर सिंगल फ्रॉम फिलिप कैपिटल. प्लीज गो अहेड. Good evening, sir. Thanks for taking my question. So just two questions from my side. So first is we have received some really great order info in this quarter. So many of these projects, kafi sare in projects mein hum log HCC ke saath partner the, and in most of those projects I think the agreement is that we will be executing the 100% of the work. So apart from the 4,000 crores order which was for irrigation, all the other projects were majorly, I mean, they were not big in size per se. So why did we require to go with SCC as a partner in those projects? Was it some sort of a different qualification criterion, or is it, that we basically wanted to get their name and some sort of, was it technical or more like a financial qualification that we're talking about? We need only the technical qualification. अगर हम कोई different field में, जैसे हमने RVNL का tunnel bid किया, तो they need some tunnel experience. तो अभी हम लोग ऑलरेडी जो टनल बना रहे हैं उसको कंप्लीट होने में अनदर 2 ईयर बचे हुए हैं. तो वी नीड ओनली टेक्निकल क्वालिफिकेशन, बाकी फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए हमें जरूरत नहीं होता टेक्निकल पार्टनर का. फेयर इनफ. एंड इन सारे जेवीज में एचसीसी मतलब द एंटायर एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय अस ओनली, राइट? यस यस यस, 100%. राइट सर. एंड सर, गिवन दैट नाउ दैट वी हैव डाइवर्सिफाइड मोर इनटू अदर सेगमेंट, एज वी मेंशन इन द ओपनिंग रिमार्क्स दैट roads is now just barely 50% of the order book. In road segment also, I think the orders that we took in this quarter were primarily from in the form of HAM projects. So going forward, aage jaate hue, will we curtail ourselves from bidding for more HAM projects, given that they require equity support and then you need to sell them to somebody also at a later date? And now that we are getting more orders in road segment, so is it like that we will hold ourselves back in the road segment in terms of going only for EPC projects and trying to get EPC in other segments? या फिर अगर इफ वी गेट गुड हैम प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू टू गो फॉर देम? आपने अगर लास्ट पास्ट 2-3 ईयर में हमारी स्ट्रेंथ देखी होगी, तो वी आर द एग्जीक्यूटिंग कंपनी. हम हर सेक्टर में जहां भी जाते हैं हम प्रॉपरली टाइमली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. रोड सेक्टर में हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए, हमें लगा कि हमें इक्विटी की जरूरत है, तो हमने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को चर्न किया, बाद में क्यूब हाईवेज के साथ डील किया. अभी भी जैसा रिमार्क में बताया पहले कि एक को हमारे जो बचे हुए 7 प्रोजेक्ट है वो भी हमारे उसी स्टेज में, फाइनल स्टेज में. तो हमारी ये स्ट्रेंथ होती है कि हमें एग्जीक्यूशन करना है. जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ इक्विटी की रिक्वायरमेंट है, तो अपने प्रोजेक्ट को हम टर्न कर देते हैं. तो वी आर वेरी ओपन फॉर देट. अगर हमें बेटर प्राइजेज, अगर हमें हेम प्रोजेक्ट में मिलती है, तो हम लोग हेम प्रोजेक्ट बिड करते हैं. Fair enough, sir. Lastly, sir, NHAI ने अभी BOT model में काफी सारे changes किए हैं model concession agreement में and वो काफी push कर रहे हैं developers को BOT projects लेने के लिए. Will we be interested in any BOT projects or we will not be? हम लोग जब भी कोई NHAI model concession agreement में change करती है या कुछ करती है तो हम हर project को हम लोग almost review करते हैं, लेकिन review करने के बाद हमारा एकमात्र एजेंडा ये होता है कि कहाँ पे हमारे revenues का हमें गारंटी है वहां से आएंगे, कहीं कहाँ पे कोई ऐसा हम लोग assessment तो नहीं करने वाले traffic का, तो वो हम लोग review करके project करते हैं. मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग वो BOT project bid करें या ना करें, हम project to project review करेंगे फिर उसको देखेंगे कि वो हमारे लिए viable है तो हम bid करेंगे उसको. Fair enough. So, अगर BOT project viable दिखता है तो we will go for BOT project, right? There is no aversion to that. Absolutely. We have the very good track record in the BOT project. जो हम लोगों ने NH3 पे गुना ब्यावरा BOT project किया था वो हम लोगों ने एक साल पहले complete किया था, और जो हमारे revenue का जो हमने projection किया था, actually we are getting that revenue. Fair enough. Lastly, if I can just squeeze one more question. So, on the debt front, this quarter में तो of course things were very difficult for the entire industry. So, it was expected कि यहाँ debt बढ़ेगा. लेकिन what do you think sir, that during the year debt level यहाँ से और बढ़ सकता है कि यहाँ से कम ही होना चाहिए? Going forward, देखिए debt level जो है यहाँ से और नहीं बढ़ेगा. So it is going to taper down from this particular level. So we have typically created a liquidity window for us. So आगे जाकर के वो कम होता जाएगा. So great to hear that. Thank you so much for taking my questions and wish you all the best. Thank you very much. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. Next question is from Rajendra Mishra from IDFC Mutual Fund. Please go ahead. Hi everyone. Good evening. Okay, so this order inflow number that you gave, can you give it again and the breakup of order inflow number? Yeah, 10,700 crore. And breakup is like given the Badbud Bairaj, it is for 4,167 crore. Drol Badra road project 882 crore. Saibganj bypass 1900 crore. Repalwala 1140 crore. And the Rishikesh tunnel 1334 crore. And Hoskot bypass in the Karnataka, that is road project 1278 crore, totaling to 10,700 crore. Rajanji, all of this is also very detailed out in our presentation. When you will go through that slide 6, I think. Six. Okay, and order book, that split is given? How much is NHAI and how much is state government? Everything, sir. Very detailed split is given in our presentation. All, you know, in what sector, from what agency, in what geography, all those splits are given very well articulated and clearly articulated in the presentation. Okay, thank you. I'll check that. On the asset divestment that you spoke about, so these three deals, what's the how is the multiples that deals are happening in market today? How much was that Cube Highways which was done, let's say price to book multiple and or price to, you know, equity invested multiple, and what's the multiples that's going around in the market today? Any insights will be helpful. See, the initial deal which we had done with the Shrem Group, so in that the multiple was around 1.05x, and now the five projects that we have signed with Cube Highways, so in that the at the time of signing the deal the multiple was around 1.4 times, but nonetheless the valuation which we have agreed with Cube, that is going to get finally frozen at the time of the CODs of the project. And for the new deal for the remaining seven assets that we are looking at, so obviously, like the valuation are purely dependent on the COD of the project. So there are multiple variables in a HAM project. So therefore, we cannot say ki what could be the multiple that could stack up as of now. Okay. And what happens once we are through with these assets and we release our invested money? So we again get into new round of asset creation, or we stay purely as EPC? So what's the thought process? So that is exactly the thought process. You see, like we have again started once we have started bidding for the new HAM projects, and we have procured quite a few number of HAM projects during the current financial year also. So whatever is the divestment money that we receive, again they will be redeployed in the new HAM projects. Okay. And last thing on this, have we opted for moratorium in these 4-5 months, or we have continued to service our debt as it is? Yeah, we have opted for the moratorium as per the RBI. Okay, so how much loans, what sort of loans would be doing that? So we have typically obtained a moratorium on our term loan, which we have borrowed for our machinery procurement as well as for the working capital. Okay, and in line with what the previous person asked, if we were to, would we have a sense on, like you said, we want to close the year with at least similar revenues as previous year. So any sense on debt equity, where do we want to close it? Sir, our endeavor in the last few years has always been to reduce the debt equity. The last year when we gave the target was below 1 and we brought it to 0.8, that we've done. Now, this year, it is too early to give any kind of target. We would obviously want to, the target was to reduce it furthermore. But given this whole extraordinary situation that we've come into, it would be difficult. But going forward, we might be able to give you better color on it. But like we mentioned earlier as well, our endeavor is to only continue reducing debt. So it will obviously keep improving. Okay. And just if I can squeeze one more thing, you also said in your opening statement that equipment and resources are fully mobilized and post-monsoon we expect things to pick up again. So in terms of labor availability and all, we are almost there in terms of pre-COVID levels, or what's the scene there? Yes, sir. I mentioned that also in the opening remark, that we are more than 90% plus of our labor has come back. Oh, more than 90%. Yes, sir. Okay, great, great. So thanks, Rohan. Thanks, Devinji. Thanks, Radhe family. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Next question is from Rohit Natarajan from Antique Stock Broking. Please go ahead. Thank you for this opportunity. Congratulations for a good set of results in comparison to the current period that we are. Sir, my first question is more to do with the sector as such. Sir, we have been hearing more on BOT and HAM projects. There are some changes, policy changes that has been talked about in media. One is to do with the COD plus 2 years, which will be relaxed. And in HAM projects, there is a lot of policy proposals put across by National Highway Builders Federation on bank rate plus 300 basis point. Is there any improvement in these two policy proposals from your side? Do you have any idea as such? नहीं, आपको एकदम सही जानकारी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ डिसाइड नहीं किया है. दैट इज द प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन. एनएचबीएफ ने लिखा है और हमारे सारे कंसेशनर्स और कॉन्ट्रेक्टर्स जाके सब लोग मिले हैं एनएचआई में उसमें, और मुझे लगता है होपफुली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगा मॉडल में. जो आपने बताया 2 ईयर वाला 6 मंथ हो सकता है फर्स्ट सीओडी पे ऑनरशिप ट्रांसफर वाला, और कुछ मॉडल में भी चेंज होगा जो बैंक रेट की जगह कुछ और कुछ करेंगे. पर चल रहा है वो, कुछ कुछ होगा उसमें, थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन तो सर इसके जाके मतलब इसके कंसिडरेशंस में उन्होंने कहीं ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स चेंज नहीं किया है, जैसे ईपीसी का प्रपोर्शन कम कर दिया गया है या बीओटी हैम ज्यादा होगा, ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस है उनके? अभी जो बिडिंग पाइपलाइन अराउंड 50,000 करोड़ के जो बिड फ्लोट किए हुए एनएचआई ने, दोनों का प्रपोर्शन बराबर है. वो कभी 60-40 हो जाता है, कभी 50-50 होता है, पर उसका प्रपोर्शन अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है. ओके सर. तो सर माय सेकंड क्वेश्चन ये है कि एचसीसी के साथ आपका जो जेडी है, इसमें सर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसके लिए कुछ केपेक्स होगा, तो वो क्या क्वांटम होगा उस केपेक्स का? इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो केपेक्स है, ऑलमोस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कोई डिफरेंट इक्विपमेंट या मशीनरी नहीं लगती अदर देन हमारे रोड से. बैचिंग प्लांट लगते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर कैपेक्स अगर होगा तो नॉट मोर देन 25-30 करोड़ से ज्यादा का एडिशनल कैपेक्स नहीं होता उसमें. बाकी इज सिमिलर टू द रोड प्रोजेक्ट, जो हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं हम लोग, वही यूटिलाइज होते हैं वहाँ पे. और सर एक छोटा सा क्वेरी था, इस एचसीसी के लिए कुछ ऐसे जेबीसीस या ऐसे कुछ उनको इस ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा? बिकॉज सिर्फ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में उनका मतलब व्हाट इज देयर एक्चुअली? कोई अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए आएगा तो कोई ना कोई उसका जेवी फीस होता है, वो हमारे साथ उनका एक एग्रीमेंट होता है, एक नॉमिनल फी उसमें इनबिल्ट होती है. बस एक नॉमिनल फिगर है वो, इट्स नॉट अ बिग फिगर है सच. परसेंटेज ऑफ कुछ बट मच जो मार्केट में अगर आप चेक करोगे तो जो जितने भी जेवीज होते हैं वो एक नॉमिनल फी के साथ में होते हैं. आई एम नॉट मेंशनिंग द एग्जैक्ट फिगर हियर, बट वो नॉमिनल फी होती है बस. ओके सर, माय थर्ड क्वेश्चन इज मोर ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स पार्ट. कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 बिलियन आप ये क्वार्टर में एडिंग हुआ है इन कंपैरिजन टू 12 बिलियन इन मार्च. तो सर ये कुछ डिले है रिसीवेबल्स में, वेयर एग्जैक्टली इज द सिचुएशन लाइक? रोहित जी क्या हुआ था ना कि मई में जो हमारा कुछ बिलिंग हुआ था ना अराउंड 250, उसमें से 250 करोड़ का ना जुलाई फर्स्ट वीक में मनी आया है, तो लेवल्स आर द सेम एट द मार्च लेवल ओनली. ओनली देर आर द सम डिलेज बाय 5-7 डेज बिकॉज वो COVID-19 का सिचुएशन था, तो बैंक्स और वो सब जो थे उसमें हेम प्रोजेक्ट्स में वो ट्रेवल नहीं हो पा रहा था, तो उस वजह से डिले हो गया, अदरवाइज देर इज नॉन डिले. ओके ओके सर, ये मोरेटोरियम जो आपने अवेल किया है इसका कुछ वैल्यू और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा इसमें, अगर आप कुछ बता सको? सर जो मोरेटोरियम है, तो मोरेटोरियम इज टिपिकली इन लाइन विद आरबीआई गाइडलाइन. ओके, सो आरबीआई हैज अलाउड द मोरेटोरियम टिल अगस्त 2020, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टेकन द मोरेटोरियम ऑन आवर टर्म लोन फैसिलिटीज. सर कुछ टाइम लाइन बता सकते हो कि सर ये जो थर्ड डील की बात हम कर रहे हैं, एनी प्रोग्रेस वगैरह? सो सर लाइक आई मेंशनड ओपनिंग रिमार्क एज वेल, वो हमारे फाइनल स्टेजेस में, बट टाइमलाइन बिकॉज इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एग्रीमेंट एससी एंड ऑल दैट, सो वो सब पे आई कांट गिव अ टाइमलाइन, बट इट इज इन द लाइक आई मेंशनड अर्लियर, इट्स इन द फाइनल स्टेजेस. आई ओनली रिक्वेस्ट यू टू बी पेशेंट, क्योंकि हमने पहले भी जो दो बार किया है वो हमने हमेशा आप लोग को पहले बता के रखा हुआ था कि कैसे क्या हुआ. श्योर सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. शुड देयर बी एनी अदर क्वेश्चंस, आई विल गेट बैक इन द क्यू. Thank you very much. Next question is from Manish Goyal from Enam Holdings. Please go ahead. Yeah, thank you very much. And sir, congratulations on excellent execution in tough times and very strong order inflow. Just a couple of questions from my side on which was asked by your previous speaker as well. On the HAM projects, like currently there's been a negative carry, so do you think any near-term resolution to this and more clarity, as we are also bidding for more HAM projects now? And how is it going to be, say, going forward, the interest rates for the for during the financial closures for these HAM projects, the new HAM projects? Both issues, if you can just clarify, sir. Manish ji, इसको दो part में divide कर लेते हैं. जो old HAM project है, जब bank rate ज्यादा था तब ये थोड़ा सा चैलेंज है. अभी नए जो प्रोजेक्ट अभी बिड हुए हैं, जो हम लोगों ने अभी जिस एरा में जीते हैं, ऑलरेडी बैंक रेट ये तो बहुत नीचे है, तो इसको कंसीडर करके ही बिड किया है, तो इनमें तो कोई चैलेंज है नहीं. लास्ट जो बिड हुए थे जो हायर बैंक रेट पे, वो सडनली बैंक रेट ड्रॉप हो गया 2% से, तो इसके लिए सारे कंसेशनर्स ने मिलकर मुहिम चलाई है और कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट पक्का आने वाला है. ओके, सो कंसीडरिंग दिस यू आर फेयरली कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू स्ट्राइक द थर्ड डील फॉर 7 HAM प्रोजेक्ट? ये इवन ये जो ये हो रहा है ना, उसके बियॉन्ड भी वी आर ऑलरेडी स्पीकिंग इन लाइन ऑफ जो हमारी प्रीवियस डील हुई उसी लाइन की, उसी तरह से डील पे वो चल रहा है. तो ये तो एडिशनल कॉपी होगा जो भी आके आएगा, बाकी चीज तो ऑलरेडी इट इज इन लाइन विद आर पास्ट डील्स. ओके, वंडरफुल. एंड वन मोर क्लैरिफिकेशन, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट वी सी ऑन अ basically cash outflow of 95 crores on account of purchase of assets. So is it pertaining to cash outflow on the capex which we had already committed earlier, or it's the fresh? Manish ji, it is not the fresh, it is what already committed. So capital advances converted into the actual outflow. So this is what from the balance sheet point of view, that's converted into the purchase of equipment, that is why coming here. Otherwise, it would not have come here. So for current year, if you can just give some perspective, how much could be your outflow for purchase of equipment? मनीष जी, देखिए हमारे जो कोर बिजनेस है रोड में, उसमें हमें ऐसा कोई अभी कैपेक्स करने का जरूरत नहीं, बट हम जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ा रहे हैं, उसके लिए अगर कुछ करना पड़ता है अलग अलग सेक्टर का स्पेशलाइज, वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट बाइंग, वो हम मान के चल रहे हैं अबाउट 100 करोड़ के का कैपेक्स करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर, फ्यूचर ऑर्डर बुक कैसी आती है और डाइवर्सिफिकेशन कैसा आता है, बट हमारे कोर बिजनेस के लिए ऐसा हमें कोई भी इक्विपमेंट का जरूरत नहीं है. So basically over and above this, what we have already in cash outflow has been incurred, another 100 crores is something which we should factor for current year. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And last question on the margins front, because of late we are seeing that prices have been increasing and then other logistic costs are also increasing with increasing diesel prices. So how do we see margins in the current year, sir, for the entire year as a whole? Sir, क्या margins obviously जो impact हुए वो COVID situation के कारण हुए हैं. आपकी बारिश का quarter जो आएगा उसमें वापस होके रहेगा. Future में देखिए margins obviously will depend on कि हमारा utilization और हमारे assets और ये सब जो है वो कैसे चल रहे हैं. तो जैसे एक बार ये सब चीज खत्म होती है और वापस से वर्क फुल फ्लो पे टेक ओवर होता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो ओल्डर लेवल के मार्जिन होते हैं उस नंबर के बाद हमें वापस आना चाहिए. ओके ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर आंसर्स. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रेम खुराना फ्रॉम आनंद राठी, प्लीज गो अहेड. कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो आई मीन एज आई सी इट, ये साल जो अभी तक हम लोग को ऑर्डर आए हैं वहाँ पे सीन यू हैव मोर इन सम ऑफ दीज सेगमेंट्स व्हिच आर, आई मीन द सेगमेंट्स अदर देन योर रोड्स, इरिगेशन में आपने लिया है, टेकन वन प्रोजेक्ट इन स्पेशल ब्रिजेस एंड देन देयर इज वन टनलिंग एज वेल, बिसाइड्स दैट आई थिंक you also said, I mean, you've diversified into two new states as well, and Uttarakhand has been added. And so given the fact that we're getting into these new kind of projects as well, I mean, new states, would 100 crore rupees of capital expenditure that you spoke about, would that suffice? स्टेट के एड होने से कैपेक्स का कोई लेने देना नहीं है आपस में. सेक्टर एड होने में भी अगर आप अदर देन टनल देखते हैं तो स्पेशल टेक्निक ब्रिजेज में द सेम बैचिंग प्लांट्स एंड जो इक्विपमेंट हम रोड में यूज करते हैं वही वहाँ यूज होते हैं. जो अभी रोहन ने ऑलरेडी बताया कि 100 करोड़ का मोटा मोटा कैपेक्स अभी तक जो हमें प्रोजेक्ट मिले हैं उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि बचे हुए फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का और कैपेक्स करेंगे तो उससे अभी तक जो हमें प्रोजेक्ट मिले हैं उसका हमारा काम पूरा हो जाता है. सो डू यू मीन टू से कि आप जो पुराना इक्विपमेंट है जैसे नेबरिंग स्टेट से आप मूव करोगे उत्तराखंड में और जो है वैसा ही होता है रूटीन में वैसा ही होता है हमेशा. आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इक्विपमेंट ले जाना हमारे लिए हमेशा से चलता रहा है. वी आर नॉट वर्किंग इन वन स्टेट ना, ऑलरेडी पिछले 4-5 सालों से हम लोग 15-16 स्टेट में काम करते हैं और ऑल आर द नेबरिंग स्टेट. जब आप कंट्री में 16-17 जगह काम करते हो, अभी ऑलरेडी वी आर वर्किंग इन झारखंड, अब हमें बिहार में जाना है तो झारखंड एंड बिहार इज अ नेबरिंग स्टेट, तो वो स्टेट कंस्टेंट कुछ भी नहीं है इक्विपमेंट मूव करने में. सेकेंड वन आत्मनिर्भर स्कीम के अंडर उन्होंने बोला था कि देयर विल बी पार्शियल रिलीज ऑफ बैंक गारंटी, सो हैव यू अवेल्ड द बेनिफिट एंड कितना अमाउंट आया होगा आप लोगों को, रिलीज किया होगा आपको? लगभग हमने 250 करोड़ की हमारी प्रोपोर्शनेट रिटेंशन मनी की बैंक गारंटी हमें रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी इसमें आत्मनिर्भर भारत. गिवन द फैक्ट दैट आपको ये क्वार्टर में 250 करोड़ एक्स्ट्रा मिला जो जनरली आपके पास नहीं आता था, बट डिस्पाइट दैट डेट हैज गॉन अप सब्सटेंशियली. आपको 250 करोड़ बैंक गारंटी बोलिए, नॉट फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड लिमिट. ओके सॉरी सॉरी. एंड द लास्ट वन वॉज ऑन जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू सेड कि आप लोगों ने मॉरेटोरियम अवेल किया है एंड आई लुक एट द कैश फ्लो शीट, वहां पर 150 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आउटगो दिखता है, तो डज इट मीन 150 करोड़ अगर इंटरेस्ट आउटगो है तो मॉरेटोरियम आपने बोला था कि 30 करोड़ का बेनिफिट है, सो डज इट मीन कि आपका फाइनेंस कॉस्ट वाज वे इन एक्सेस ऑफ 200 करोड़? नो 150 करोड़ एज पर द फाइनेंशियल वी हैव टू शो एज द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो इज लाइक दैट द इंटरेस्ट गोज डायरेक्टली देयर, दैट इज व्हाई. सो इफ यू सी इन द टोटली दैट व्हाट इज द outflow on account of borrowing, because we have paid the debentures of 45 crore and we are paying some interest on the working capital loan also. So this is put together. You have to see that bucket. Okay. So आप बोल रहे हो कि आपने ये 150 करोड़ का जो भी मतलब जो भी amount का deferment हुआ है, essentially you have taken it as a part of debt itself. Yeah, yeah, yeah. Okay. Sure. Thank you. Thank you very much. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. Next question is from Shravan Shah from Dolat Capital Market Private Limited. Please go ahead. Yeah, congratulations for good set of numbers and sizable order inflow, sir. Thank you, sir. Most of the questions has been answered. Just trying to understand in terms of the, you said that you would be targeting 5,000 crore new inflows. Devendra ji, is there any mining projects that also are we looking at? Mining ke bhi kuch project Shravan ji hum log bid kar rahe hain, jisme kuch commercial coal mining bhi hai aur kuch hamare MDO aur jo orbital removal ke projects hum log bid karte hain, wo hum log isme bid kar rahe hain. Okay, so we are also looking at MDO also. Yeah. Okay. And sir, ये आपने बोला है लेकिन फिर just once again clarity needed in terms of ये जो ongoing asset monetization है, I understand the timeline is difficult, but ये FY21 में it will be done. 100%. And it is not the bank rate जो अभी कम है +3% is not a issue in terms of finalizing the valuation. देखिए जब तक सीओडी प्लस सिक्स मंथ नहीं हो जाते तब तक ये बैंक रेट कम होना या ज्यादा होना इज ए नोशनल नंबर. तो अभी आप डील होने दीजिए, उसके बाद फिर लेट्स सी कि वो नंबर क्या होता है. ओके ओके ओके. एंड यू आल्सो सेड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज विल आल्सो टेपर डाउन एंड द डेट विल आल्सो टेपर डाउन, बट ब्रॉडली we'll try to have the last year's numbers in terms of the date also and the working capital, or will it be slightly above that? Yeah, aapko date number ka to hai, to bahut jaldi abhi predict karna. Aap Q2 tak ruk jaiye. Q2 ka jab call hoga, we'll give you the number date ka prediction. And working capital, obviously we are trying to bring the on the normal number. So because it was excess, as I have earlier mentioned, 250 crore was received in the July 1st week. Otherwise, it would have been nearby the normal numbers only. So we will bring it to the normal numbers. Okay. And sir, abhi apna ka, how much would be our mobilization advances that we have already received, and what would be the retention money that we are having on balance? Mobilization advance jo hamara books mein hai, wo 1400 crore approximately. 1400 crore के पास है as on 30th June. And as far as retention money is concerned, it is just a minute. Approximately 700 crore. Okay. And sir, whatever the new orders जो हमने हैम का लिया, broader in terms of the land would not be an issue, so it would be in the 70-80% 3G land would be there for HAM projects, and also broadly the new projects whatever the old order book which was there as on March, how much is already we have received the appointed date? Old March, March में तो सिर्फ एक project जो कटघोरा पत्रापल्ली हुआ आया था, उसका appointed date अक्टूबर में कहीं जाके ड्यू है, और land का availability जो फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बिड हो रहे थे उनसे काफी बेटर है, क्योंकि अभी एनएचआई बहुत स्ट्रिक्ट है कि बिड होने के पहले उनकी लैंड की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. तो अब लैंड के प्रॉब्लम मतलब प्रीवियस से अगर कंपेयर करेंगे तो नाउ सिचुएशन इज बेटर. सो ब्रॉडली बाय एंड ऑफ मार्च और मे बी मई जून वी वुड बी गेटिंग द अपॉइंटेड डेट फॉर द न्यू हैम प्रोजेक्ट्स. अभी सारे प्रोजेक्टों का इस फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंटेड नहीं आएगा, अभी थोड़ा अर्ली है कहना. आप थोड़े दिन रोबी रुकी, आपको हम प्रिसाइज नंबर नेक्स्ट जब बारह जब आपसे बात करेंगे तब देंगे, लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसमें से दो प्रोजेक्ट का अपॉइंटमेंट बिफोर मार्च पक्का आ जाएगा. ओके ओके ओके. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रचित कामत फ्रॉम आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स. प्लीज गो अहेड. हेलो. Yeah. Go Hello? Ahead, sir, you're audible. Yeah. Sorry. Sir, by the way, first of all, congratulations on a good set of numbers given the circumstances. I just wanted to, most of my questions have also been answered to that extent. I have one question which pertaining to what is the fund-based and non-fund-based limits and how much is being utilized as of now? Like, how much is more unutilized also? Hello? Utilization for the actually non-fund-based limit is around 70%, okay? And the fund-based limit is... And fund-based limit is 85%. Okay. Are we going to be looking for any kind of extension on extension of any kind of fund-based limits or the non-fund-based limits in the near future? No. See, we have already, the full amount of working capital has already been tied up by the company, and in terms of both the fund-based and the non-fund-based limit. And this financial year, maybe just because we are having a decent order pipeline, so we might go for additional non-fund-based limit to the tune of around 500 crores. Yes, that's yeah. Okay, so 500 crores additional you may go. Okay. Yeah, non-fund-based. Yeah, yeah, non-fund-based, sure. What would have been non-fund-based limits be in terms of absolute amount, sir, as of now, sorry? So that probably we cannot share as of now on this call. Sure, I get it, sure. Sir, second is, you know, we're talking about this 5,000 odd crores kind of a inflow number. Just want to understand ki, what is your broad estimate ki, in which segment you would have this. Matlab, aapne ek bola hai ki MDO mein aayega, aap dekh rahe ho opportunity. But aap road mein kitna dekh rahe ho, usme ham aur kitna bid aap karna chahte ho. Okay, aisa kehna bahut mushkil hai usko divide karna. Hum log sabhi sector mein bid karte hain, jahan hame better opportunity milti hai, wo wala bid jeet jate hain hum log. Isliye division karna is samay is quite difficult. आपके सामने हमारे सात सेक्टर हैं किसमें हम लोग प्रोजेक्ट जीत रहे हैं किन-किन स्टेट में काम कर रहे हैं तो इससे लिटिल डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द राइट नाउ श्योर ठीक सर एक चीज पूछा था कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आपको कैसे दिख रही है इन रोड प्रोजेक्ट स्पेशली ऑन द ईपीसी साइड मतलब और इन आर यू सीइंग दैट द बिड्स आर मोर अग्रेसिव राइट नाउ हाउ लाइक हाउ इज इट गोइंग ऑन लाइक इवन इन हैम फॉर दैट मैटर Obviously, आप देखोगे तो EPC projects में काफी competitive intensity दिखती है आपको लगभग 18 से 20 bidder usually दिख रहे हैं वहीं पे HAM project में जो पहले भी यही scenario था कि 7 से 8 bid होते हैं और बड़े HAM project में वो 7 से 8 भी 3 से 4 bidder भी रह जाते हैं Okay. Sure, that's all. That answers all my questions. Sir. Thanks a lot and best of luck for the coming project. Thank you. Thank you very much. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. Hello, so GK Inder. Sir, go ahead. Yeah. Yes, sir. Congratulations on good set of numbers in the tough time. Sir, my question, I have a few questions. So on the order backlog in the presentation, what I can see, this Pachwara mining project and the Ichha dam project and the metro projects of Bhopal Indore, so, it's not moving the way we were highlighting in the past. So any reason why, sir? Obviously, I can understand the COVID, but so far, what is the status like? अच्छवाड़ा एमडीओ में तो कोविड का कोई इशू नहीं है ऑलरेडी द मैटर इज पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट लेवल तो पिछले चार महीने में कोई हियरिंग हुआ नहीं है उसका वो वहां से क्लियर होने वाला है भोपाल और इंदौर में भी अलग अलग अगर करें तो भोपाल मेट्रो इज ए गुड प्रोग्रेस पर इंदौर मेट्रो में स्लो प्रोग्रेस है ड्यू टू एक तो सिटीज में कोविड के कारण इंदौर में ज्यादा स्थिति खराब थी तो ज्यादा समय लॉकडाउन चला वहां पर यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह के कुछ इश्यूज है इसके कारण वो कम प्रोग्रेस है बट भोपाल प्रोग्रेस इज गुड नाउ मोर देन 25% प्रोग्रेस इन भोपाल मेट्रो एंड इच्छा डैम जो आप बता रहे हैं दैट डैम जो मिला था वो लास्ट ईयर बारिश के तुरंत बाद वो हुआ था उसमें डिजाइन ड्राइंग में करीब 6-7 महीना निकल जाता है उसके बाद वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गया ऑफिसर चेंज हो गए तो ऑल टुगेदर जो पिछला साल था वो उसमें पूरा खराब हो गया अब अक्टूबर ऑनवर्ड उसमें अच्छा रिमार्केबल प्रोग्रेस रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा राइट सर एंड सर वन मोर क्वेश्चन ऑन दी एज यू आर एंटरिंग न्यू ज्योग्राफीज बिगर सेक्टर्स So, are we adding any headcount on the leadership role to manage the newer sectors, as you said, tunneling, irrigation? So, are we adding any leadership headcounts for that, sir? That's our routine process. Hamesha, jab bhi hum kisi sector mein jaate hain, to us sector ke particular expert log hamare saath judte rehte hain. That's a routine process. Matlab, agar abhi the tunnel is not new for us. Already, we are constructing one tunnel at Rewa CD project of NHAI. तो वो हेड काउंट्स आते रहते हैं, उसके एक्सपर्ट आते रहते हैं हमारे पास, इन बिडिंग टीम, इन एग्जीक्यूशन टीम। And sir, last question in terms of execution, as you have said, the guidance, to give guidance is difficult. But sir, it is fair to assume that except for the newer order inflow we have received so far, we can do significant execution in the X of newer order inflow from the existing order backlog only this year? हाँ, अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो चल रहे हैं वो सारे अच्छी कंडीशन में, उसमें कोई हमें कोई अपॉइंट रेट का इंतजार नहीं है, सारा मोबिलाइज्ड है, इक्विपमेंट मोबिलाइज्ड है, मैन पावर मोबिलाइज्ड है, ऑलरेडी कोविड सिचुएशन से भी ऑलमोस्ट बाहर निकल गए, तो हम लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ नए ऑर्डर इनफ्लो चालू हो या ना हो, एग्जिस्टिंग ऑर्डर से अच्छा रेवेन्यू करेंगे हम इस रनिंग चलिए। ओके, सो बेसिकली न्यू ऑर्डर इनफ्लो से वी डोंट एक्सपेक्ट मच एग्जीक्यूशन दिस ईयर, राइट सर? हाँ, मतलब उस पर हम डिपेंड नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट चालू होंगे तो इनिशियल स्टेज में रहेंगे, लेकिन पिकअप होते होते नो डाउट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ ही जाएगा उसमें। एनी मोबिलाइजेशन एडवांस एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स? देर विल बी ऑफकोर्स मोबिलाइजेशन एडवांस फॉर द सम न्यू प्रोजेक्ट लाइक डैम टनल, दैट डिपेंड ऑन द अपॉइंटेड डेट बेसिकली, क्योंकि मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है अपॉइंटेड से, तो अब इट्स वेरी अर्ली टू से कि वो अपॉइंटेड डेट कब आएगा, पहला मोबिलाइजेशन अपॉइंटेड डेट पे मिलता है, द सेकंड इज आफ्टर 60 डेज, गुड इवनिंग सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गुड सेट ऑफ ऑर्डर इनफ्लोस। टू थ्री क्वेश्चन, फर्स्ट वन, दिस माइट बी अ रिपीटेशन बट इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स आस्क्ड regarding the changes in bank rate to some factor linked to maybe MCLR in HAM project. So my question was, when do these changes take effect? For example, agar ye change aate bhi hain, but koi naya HAM project hai jo bid out ho chuka hai, to usme wo kab effect lega? Agar usko LOA nahi mila hai ya concession agreement sign nahi hua hai, to kab effect leta hai? Okay, effectively, Mayank ji, ye kehna abhi bahut mushkil hai, to wo changes abhi hue nahi hai. सारे कंसेशनर ने वो चेंजेज मांगे हैं, तो ऑब्वियसली ये पुराने प्रोजेक्टों के लिए चेंजेज मांगे हैं, तो वो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि जब चेंजेज होंगे तो कब से उनका इफेक्टिव डेट आएगा, कैसे आएगा, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, अभी बहुत मुश्किल है उसका जवाब देना। ओके सर, एंड सर सेकंड क्वेश्चन आल्सो इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट रचित आस्क्ड, सर ईपीसी में वी हैड ऑलवेज सीन अग्रेसिव कॉम्पिटिशन, पिछले साल भी 23-24 बिडर थे, इस साल भी वी हैव सीन सम प्रोजेक्ट जिसमें 21 बिडर है, बट सर हैम में ऑलवेज द नंबर ऑफ बिडर्स टेंडेड टू बी इन द रेंज ऑफ 5 to 8 और मेबी 9, बट इन FY21 ऑल्सो वी आर सीइंग जो भी हैम प्रोजेक्ट बिड हुए हैं सब में 9-10 बिडर्स हैं, इनफैक्ट 12 बिडर्स भी हैं किसी किसी में, एंड देर आर ऑलमोस्ट न्यू नेम्स ऑल्सो हु आर विनिंग द प्रोजेक्ट, तो डू यू थिंक दैट दिस अग्रेसिव बिडिंग विच वॉज नॉट अ मेजर वरी इन हैम प्रोजेक्ट, अब ये हैम प्रोजेक्ट्स में भी आने लगेगा? देखिए, हेम प्रोजेक्ट में अगर आप बिडिंग का ट्रेंड देखेंगे तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्टों में 10-12 बिडर होते हैं जिनकी एक तो साइजिंग छोटी होती है, और अगर आप इसका पूरा ट्रेंड देखेंगे तो जो नया बिडर हेम में आता है वो रिपीट नहीं होता वापस से, तो कहीं ना कहीं हेम प्रोजेक्ट इज ए वेरी डिफरेंट, कोई नए बिडर आ रहे हैं अभी, उनको बैंक को भी जाना है, उनको उसका एग्जीक्यूशन माइलस्टोन वाइज करना है, उसके बाद उनको प्रूव करना है, तो अभी एकदम से ऐसा मैं नहीं देखता कि ईपीसी की तरह 20 और 21 बिडर जाके हेम प्रोजेक्टों में आने लगेंगे, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट मॉडल। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला भी था कि लेबर इज 90% प्री कोविड लेवल पे आ गया है, बट सर टोल कलेक्शन या ट्रैफिक में क्या सीन है, उस पर आप कुछ कलर दे पाएंगे? मे बी आपके ओल्ड ड्यूटीज में क्या ट्रैफिक इज बैक टू 90% या कलेक्शन जो है, या देर आर स्टिल लॉन्ग रोड अहेड टू गेट टू 90% जो भी है प्री कोविड लेवल? हमारे पास बहुत ज्यादा टोल रोड होते नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास टोल रोड है उसमें ऑलमोस्ट हमारा रेवेन्यू मोर देन 95% रिटेन हो चुका है वापस। ओके ओके, दैट इज सर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन यू मे प्रेस स्टार एंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शांतिलाल पटेल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्लीज गो अहेड। गुड आफ्टरनून सर, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। माय ओनली वन क्वेश्चन, एज फार एज आई अंडरस्टैंड करंट ईयर्स रेवेन्यू विल बी मोर और लेस इक्वल टू द लास्ट ईयर, इज इट राइट? यस सर, यस, इट इज आवर एंडेवर टू रीच अराउंड दैट। ओके, While profitability may go down because of the extraordinary circumstances prevalent in some part of the accounting year. Is it correct? Yes, sir. I mean, it is early, but obviously the profit because of this COVID situation already has taken some hit. So, yeah. Correct. So, comparatively, it will, there will be some effect, right? To what extent, that depends upon what happens later on. But definitely, the effect will be there. And in comparison with the last year, it will be down. Absolutely, sir. That is a correct. Thank you, sir. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I will now hand the conference over to the management for closing comments. Thank you very much, everyone, for being part of this call and asking all the questions. In case anybody has any other questions, please feel free to reach out to our company and we'll be happy to answer. Thank you again and hope the rest of the year turns out great for you.